väsind, veem nägid sel. Oles sees, ma ärkan keeles. Oles sees, ootad maad mu send. Ma tähe, kogin kohvrist välja ma koo. Tõmban teksased jalga ja lähen ja austan ära kõik koo. On kustunud viimsed kiitulad ja väsind viim nägid silm oled sees ma ärkan keeles oled sees võtab maad mu sind siis meelest läin kõik mis kord tegin on olevik haju ma suttu kõik mõtted lõen ma jalaga segin nii möödunu minust ma pruttu Kõik, mis kord tegin, on olevik haju ma suttu. Kõik mõtted lõen, ma jalaga segin, nii möödunu minust ma pruttu. Elus vaid mina olen üksinda laotuste määr. Mina ise olengi jumal, üle tühjuse kaja mu hääl. Üle tühjuse kaja mu hääl, laotuste määr.